Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de bir canlı yayında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burun. Bu haftaki programımızı haftanın yeni filmlerinden Room, Gizli Dünya'dan parçalarla açtık. İlk dinlediğimiz filmdeki başroldeki Brie Larson'ın filmde söylediği Big Rock Candy Mountain şarkısıydı. Ardından da filmin müziklerinden Steven Rennick'in New End adlı parçasını dinledik. Evet, bu hafta 4 yeni film var vizyona giren. Aynı zamanda İF İstanbul, İstanbul'a Bağımsız Filmler Festivali'nin 15.si başladı. Hepsini konuşacağız. Ancak tüm bunlara geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Melahat Behlil'e de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, bu hafta 4 yeni film var ve İF var. Başka haberlerimiz de var. Oscar'lar iyice yaklaşmakta. Verilmiş olan ödüller var. Verilmiş olan destekler var. Bütün bunları konuşacağız. İF'e karşı sadece 4 film ama aralarında 2 tanesi hakikaten senenin en iddialı filmlerinden ikisi. Bir tane de gişede iddialı bir yerli yapım var. Evet. O zaman önce Son of Saul'la başlayalım. Saul'un oğlu Laszlo Nemes'in filmi ve Altın Küreler'de en iyi yabancı dilde film ödülünü aldı. Zaten yani ilk gösterimden itibaren çok konuşuldu, çok beğenildi. Evet, Cannes'da premierini yaptı film ve Cannes'da Altın Palmiye'nin en güçlü adayı olarak gösteriliyordu. Bu arada Laszlo Nemes'in ilk filmi olduğunu da söyleyelim. Çok genç bir yönetmen. Geçtiğimiz sene ben Kudüs'teki film festivalindeyken oradaki proje sunumlarında jürideydi ve birkaç sene önce oraya başvurmuş fon için. Ve desteği de almamış bu arada, hani onu da söyleyelim, genç sinemacı adaylarına öyle fon alamadık dünyanın sonu değil, başka yerden çıkıyor, yapılıyor sonunda. Filmin orijinal adı Shaul Fia, Saul'un oğlu. Başrolde Gezar Örik var. Ona Levente Molnar, Urs Reichn ve Todd Charmont eşlik ediyorlar. Gerçek bir mekanda geçiyor her ne kadar kurmaca da olsa. Gerçekte olan olayları arka planda kullanıyor. 6-7 Ekim 1944 tarihlerinde Auschwitz'te gerçekleşen bir ayaklanma esnasında. Ama biz çok da onun detaylarına vakıf olamıyoruz. Biraz işte arka planda bir şeyler görüyoruz. Filmin baş karakteri Shaul, Macar bir Sonderkommando, özel komando. Bu ölüm kamplarında Naziler Yahudileri dönem dönem kullanıyorlar oradaki her türlü işi yaptırmak için, ki bunların arasında o gaz odalarının işletilmesi de var. Ama tabii çok fazla şey gördükleri, çok fazla şeye tanık oldukları için birkaç ayda bir o Sonderkommandolar değiştiriliyor. Çalışmakta olan o diğer Yahudileri ölümlerine götüren Sonderkommandolar da kendilerini o odalarda buluyorlar. Shaul bunlardan biri ve önce işte bu süreç içinde çalışırken bir yandan gaz odaları, ardından o cesetlerin yakılması, gördüğü bir çocuk cesedinin kendi çocuğu olduğuna ikna oluyor. Ve onu yaktırmayıp gömmek istiyor. Şeyi hiçbir zaman söylemiyor film bize. Hakikaten bir oğlu var mı, yok mu? Oğlu varsa bu o oğlu mu? Onu hiç söylemiyor bize. İlk yazdığı versiyonlarında senaryonun hakikaten kendi oğluymuş ama şu anda tamamen belirsiz. Hatta oyuncu değil diyor. Başkaları ya evet galiba öyle diyor. Hani o zaten çok da önemli değil. O böyle bir yerde Shaul'da bir şey atıyor sanki. Hani o yaptığı olayın içinde onu kanıksamış olmasının o doğallığın içinde hiçbir şeyin aslında doğal olmadığını fark etmesine belki neredeyse o neden oluyor. Film, yani en çok konuşulan tabii hala bir Holocaust filmi yapılıp bunun nasıl etkileyici ve farklı ve orijinal olabileceği. Film sinematik açıdan son derece iddialı, zor ve orijinal bir dil kullanıyor. Biz tamamen Shaul'un gördüğüne, duyduğuna tabiiz. Başka hiç ondan uzaklaşmıyor kamera. Gayet çok yakından takip ediyor. Yakından, ya ensesinden neredeyse, ve arkada olanları bir yandan biliyoruz, biraz görüyoruz ama onlar hep hafif flu'lar. Duyduklarımız da öyle bir karmaşa. Bir sürü yerde o duyduğumuz pek çok sesin altyazısı yok. Çünkü Şahar anlamıyor onları zaten. Çünkü orada Almanca konuşuluyor, lehçe konuşuluyor. Polonya'da kamplar, kendisi Macar, Almanca bilmiyor. Bütün o karmaşayı inanılmaz etkileyici bir şekilde anlatıyor. Film bir yandan şey olarak da, filmin boyutları olarak da alıştığımız geniş ekran değil, eski akademik ölçü 1:1 375 çekmiş. O da bir sıkıştırılmış ve o daraltılmış bir hissi veriyor. Dediğin gibi bu sene Altın Küre'yi aldı. Oscar'larda yabancı film Oscar'ının belki de en büyük adayı olarak gösteriliyor. Bence oradaki en büyük dezavantajı filmin ağırlığı ve biraz zorluğu. Ama hani bunu korkutmak için söylemeyeyim. Hakikaten o değiyor onu o zorluğu çekmeye. Tabii bir yandan şey de var. Laszlo Nemes'in bunu yapmasında Macaristan'ın kendi Nazi geçmişiyle yüzleşmesi, çünkü çok geç giriyor Almanlar Macaristan'a, 1944'te savaşın neredeyse sonu ve 15 Mayıs'la 9 Temmuz arasında neredeyse 437 bin Yahudi kökenli Macar'ı yolluyorlar kamplara. Yani en kısa sürede, en geç ve en kısa sürede en yoğun şekilde insanların öldürüldüğü yer Macaristan oluyor. Ki günümüz Macaristan'ıyla da bir paralellik kuracak olursak çok başka bir yere oturuyor o zaman film. Yani şu anda Macaristan'ın da son derece zaman zaman ırkçı söylemleri de olan çok otoriter bir başbakanı var. Onu da söylemek gerekiyor. Yani o geçmiş 40'larda da karşımıza çıkıyor Macaristan'da bu tip eğilimler. Zaten hani Budapeşte'ye gidenler oradaki eski Yahudi mahallesini de görmüşlerdir. Yani çok da kalmamış. Çok büyük bir sinagog var mesela. Ama bütün onun halkı terk etmek zorunda kalmış ya da öldürülmüş çoğu da. O yüzden hani Macaristan'dan geliyor olması da bunun daha da bir anlamlandırıyor. Premierini yaptığı Cannes'da Altın Palmiye'yi alamadı. Ancak jüri büyük ödülünü aldı. Fibreski ödülünü aldı. François Chalet özel ödülünü aldı. Ve teknik dalda özel ödülü ses tasarımı için aldı. O kadar düşük bir müzik soundtrack'i var ki neredeyse algılayamıyoruz bile. Bütün o karmaşa ile beraber o da karışıyor. Yani bu konuda yapılmış, Holocaust üzerine yapılmış bence en etkileyici filmlerden biri ve çok film yapıldı biliyoruz. Bu senenin kesinlikle en iyi filmlerinden biri ve yani bence bu 10 yılında tanımlayıcı filmlerinden biri olacak Saul'un Oğlu bu hafta sinemalarda. Evet, kaçırmayın diyoruz sinefil olarak. Haftanın diğer iddialı yapımı ise, bu da bir İrlanda yapımı. Yine sinefil olarak sevdiğimiz yönetmenlerden Lenny Abramson'un son filmi Room, Gizli Dünya adıyla bizde gösterime giriyor. Room aslında oda demek. Kısaca filmi tanımlamak için de çok uygun bir isim. Hani bizde gene böyle dağıtımcıların değişik isim bulma çabasının bir karşılığı. Başrollerinde Brie Larson, Jacob Tremblay, John Allen ve Sean Bridges yer alıyorlar. Ama tabii Brie Larson ve Jacob Tremblay bu filmin esas lokomotifleri. Ki Brie Larson'da o kadar çok adaylığı var ki şu anda. Ve ödülü ve de var artık. Var. Adaylıkları geçti. Artık ödüllerde Altın Küreler en son BAFTA'yı aldı. Britanya Akademisi ödüllerini. Oyuncular Birliği ödülünü. Ve film Oscar'larda da en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo. Ve Brie Larson'da en iyi kadın oyuncu kategorisindeki en kuvvetli aday şu anda. Evet, şu anda neredeyse kesin gözüyle bakılan ödüllerden biri o. Ve pek tanınmayan bir oyuncuydu aslında bu filme kadar. Evet, gençti. Çok da genç bir oyuncu. Genç bir kadını zaten canlandırıyor. Kaçırılmış ve bir odaya kapatılmış bir adam tarafından. Ve orada bir çocuğu da oluyor. Yani mütemadiyen tabii ki cinsel tacize ve istismara tecavüze uğradığını belirtelim. Yani bu daha ziyade şeylerde, korku filmlerinde ya da böyle gerilim filmlerinde izlediğimiz türde psikopat bir sapık tarafından haberlerde. Kaçırılan. Evet, haberlerde. Maalesef. Maalesef kaçırılıp kapatılan ve hani uzun süreli tacize uğrayan bir kadın ve dediğin gibi bir çocuğu oluyor bu süreçte. Ve o çocuk tabii ki sadece bu odada doğmuş, sadece o odanın içini biliyor ve annesi de bir şekilde hani onu orada canlı tutabilme ve olabileceği kadar normal bir birey yetiştirmek için elinden her geleni yapıp o ülke içerisinde, o oda içerisinde bir anlatı kuruyor. Oranın gerçeklik olduğu ve dışarısının aslında olmadığı, işte kitaplarda gördüklerinin aslında hepsinin hayal olduğu üzerine. Ama bir günde kaçma fırsatı geliyor ellerine. O da tabii büyük bir zorluk. Bu arada tabii doğrudan bu Platon'un mağara alegorisini de tekrar yarattığını söylemek mümkün burada. İşte hayatları boyunca bir kutunun içinde ve sadece tek bir pencere var. O da gökyüzüne bakıyor. Başka hiçbir insan, hiçbir şeyi gerçek olarak görmüyor çocuk. Çünkü oda içerisinde olduğu sürece oğlunu psikolojik açıdan da bir anlamda korumak için bütün dünyanın onda oradan ibaret olduğunu bir şekilde anlatıyor. Ve çok küçük olduğu için de hani onu sorgulamak değil, ona kendisinin de verileni öğreniyor. Dolayısıyla hani film sadece böyle bir işte kapatılma, kurbanlaştırma hikayesinin ötesinde o kaçmalarından sonraki kaçtıklarını biliyoruz. Bunu fragman bize anlatıyor zaten. Dolayısıyla hani burada filmin şeyini bozmuş olmayalım sizin için büyüsünü. Kaçtıktan sonra bu sefer o dışarıdaki dünyaya uyum sağlama, hayatlarını yeniden kurma. Özellikle bu genç kadın için geçerli. Kendisini işte arayan aileyle yeniden iletişim kurma. Yeniden belki bir aile olabilmeye çalışma. Ve özellikle Jacob Tremblay çok başarılı çocuk oyuncu. Küçük Jack'in dünyayı tanıma, sıfırdan dünyayı tanıma hikayesi. Room, Gizli Dünya, hakikaten senin çok sıra dışı yapımlarından biri. Çok melodramatik olabilecek bir hikayeyi çok bambaşka bir yere taşıyor. Lenny Abrams'ın zaten sıra dışı hikayeler anlatmak konusunda çok yetenekli bir genç yönetmen diyebiliriz artık ona da. En son Frank filmiyle geçtiğimiz sene konuğumuz olmuştu İstanbul'da. Orada da çok sıra dışı bir müzisyenin hikayesini ve böyle gerçek olaylardan esinlenen hikayeleri beyaz perdeye aktarmakta da son derece başarılı. Bu senenin bu da çok iddialı yapımlarından biri. Yine çocuklu bir şey var burada, hikaye var. Solun oğlunda olduğu gibi. Ama hani şey diyelim, bunun sonu daha iyi. Hani o solun toplama kamplarındaki şeyi daha bir başka bir hikaye. Burada başka bir hikaye var. Evet, bu arada çok küçük bir dağıtım şirketi çok başarılı bir kampanya yürüttü. Filmi Telluride'da önce gösterip oradaki diğer parlayan filmler yavaş yavaş unutulurken gösterime anca sene sonunda ufak ufak sokup sonra işte yılbaşından sonra adaylık oylamaları yapılırken daha da yayıp çok ufak bir bütçeyle özellikle de Brie Larson'ı ön plana çıkararak 4 Oscar adaylığı çıkarması oradan hakikaten bir stratejik başarı örneği olarak önümüzdeki yıllarda konuşulacak diye tahmin ediyorum. Weinstein'lere rakip geliyor diyebiliriz. Evet, haftanın yerli iddialı yapımı ise bir komedi. Şahan Gökbakar geri geldi. Osman Pazarlama, yine filmin yönetmeni kardeşi Togan Gökbakar. Filmde Şahan Gökbakar'a Mehmet Selim Akgül, Liberat Nyoyandika ve Feriştah Senem Yıldırım eşlik ediyorlar. Zaten hani bu yine bir Şahan Gökbakar filmi diyebiliriz. Osman Pazarlama'nın adındaki Osman, İstanbul'un böyle orta halli mahallelerinden birinde büyük bir depodan bozma bir ofisinde ya Uzak Doğu'dan getirdiği ya da kendisinin o icat ettiği son derece aklı evvel bir takım icatların üzerinde çalışan bir pazarlamacı. Bir nevi zihni sinir projeleri. Evet, yani hani bunlar üzerinden amacı ise kısa yoldan köşeyi dönüp zengin olmak. Kendisiyle aynı mahallede yaşayan aşık olduğu, biraz platonik olduğunu anlıyoruz zaten onun, pek karşılıklı değil, kızla evlenmek. Ama ne kızın ailesinin bu işe pek gönlü var ne de kızın, çünkü hani Osman'ın bir baltaya sap olamayacağını düşünüyorlar. Öbür taraftan da Osman'a da aşık başka bir kız var mahallede de Osman'ın gözü onu görmüyor tabii. Onun gözü aklı fikri değişik ortamlara girip işte bir şekilde kendini ispat etmek. Tabii yolu kaçınılmaz olarak televizyonla kesişiyor. Televizyona çıkıp hem ürünlerinin hem kendisinin tanıtımını yapmak üzerine. Klasik bir Şahan Gökbakar filmiyle karşı karşıyayız. Bu sefer farklı bir tipleme yaratmış. Recep İvedik'le devam etmiyor. Bakalım Osman Pazarlama'da Recep İvedik'in başarısına ulaşabilecek mi? Göreceğiz. Evet, bu arada Joy'la karşılaştırmak ilginç olabilir tabii. O da böyle kendi tasarladığı ürünü televizyonda satarak oldukça farklı bir havada bir film tabii. Ama ilginç bir şekilde üst üste gösterime girmeleri böyle bir televizyonun satış alanındaki gücünü de bize hatırlatıyor. Son olarak da bir animasyonumuz var. Çin'den geliyor. Bunny Bears to the Rescue. Ayı Kardeşler Kurtarma Operasyonu. Filmin yönetmeni Ding Liang ve Fu Yan Liu. Türkçe seslendirenler açıklanmadı dağıtımcı şirket tarafından. Bir gece iki bavul yer değiştiriyor bir kazada ve ormandaki bavuldan küçük bir kız çocuğu çıkıyor. Ormanda bu bavulu açmış olan ayılar da ona babalık etmeye başlıyorlar. Ama şehirde de başka hikayeler dönüyor kızla ilgili. Bütün bunlar tabii iyice karmaşıklaşacak. Film böyle bir son dönemlerde biraz düşük bütçeli Asya'da üretilen animasyonların bir diğer örneği. Şimdi bir müzik arası verelim tekrar ve Sol'un oğlu Son of Sol'un fragmanında kullanılan etkileyici bir parça var, onu dinleyelim. Purcell'in Cold Song'u geliyor. Evet, Son of Sol'un fragmanını dinledik. Kullanılan parça Henry Purcell'in Cold Song'unun bir varyasyonuydu. Demin de tanıttığımız gibi Son of Sol, Sol'un oğlu Zhao Fia bu senenin en iyi filmlerinden biri. Muhtemelen gelecek hafta en iyi yabancı dilde film Oscar'ının da sahibi olacak ve bugün itibariyle sinemalarımızda. Tabii bugün itibariyle sinemalarımıza bir de if geldi, daha doğrusu dün itibariyle geldi. Sinefilleri daha çok çekecek muhtemelen bu olacak bu hafta. Normal gösterime giren filmlerin ötesinde İstanbul'un ikinci büyük festivali diyelim. Hem gösterilen filmler hem etkinlikler yine gayet yoğun. İki haftadır biraz bahsediyoruz ama artık başladı. Yine biraz seçkilerimizden, etkinliklerden bahsedebiliriz. Sen hemen bir şeyler izledin aslında dün. Ben hemen bir şeyler izledim. Dün The End of a Tour, bu David Foster Wallace'ın kitap turunun 96'daki Infinite Jest'in kitap turunun son ayağına Rolling Stone'dan giden gazeteciyle olan o işte iki günlük hikayesini anlatıyor. Tabii hani çok konuşma var haliyle o. Zaten o gazetecinin kayıtlarından yazdığı bir kitap Wallace'ın ölümünden sonra. Ama Wallace'ı merak edenler için ilginç bir yapım. Ben bir türlü okuyamamıştım Infinite Jest'i. Dünkü filmden sonra evet böyle bir hakikaten bir küsur sanki sayfa ama yine de bir bu yaz bunu denesem mi diye bir heyecanlandığımı söylemem lazım. Onun ötesinde hakikaten jenerasyonunun en ilginç zihinlerinden birinin daha şahsi konulardaki yorumları. Çünkü anladığım kadarıyla bunlar hakikaten teybe alınmış konuşmalardan çoğu. Bunlara bir nevi tanık olmak her ne kadar tekrar kurgulandıysa da ilginç. Biraz tiyatral tabii, iki karakter konuşuyorlar ama edebiyat meraklarına özellikle The End of the Tour'u tavsiye edebilirim. Bir de Anomalisa'yı gördüm. O da Charlie Kaufman'ın yazdığı, yönettiği bir animasyon farklı bir animasyon, biraz stop motion ve çocuklara göre olmayan animasyonlardan. O biraz hayal kırıklığı oldu benim için. Yani fikir çok hoş, yapılışı da güzel ama 90 dakika olmasa da olurmuş. Yani o 30 dakikada çok rahat anlatılabilecek bir hikaye. Ben de aslında filmin hem görsel dünyasını hem hikayesini çok sevdim ama yani 90 dakika bana da biraz fazla geldi. Hani daha kısa sürebilirmiş. Yine de o yarattığı hissi devam ettirmeyi, tutturmayı başarıyor. Evet. Kendi içinde bir şeyi var. Ama dediğimiz gibi biz her zaman birazcık daha kısa olmalarından fayda. 90 da zor tabii. Yani daha kısa dediniz mi artık bir saate doğru gidiyor. Ama yine de tabii Kaufman'dan gelen böyle bir farklı bir hikaye. Özellikle de işte yalnız olma, işte aşkı bulma, bulmama, hayal kırıkları, hayal kırıklıkları vesaire üzerine biraz alegorik bir şekilde de hoş bir şekilde anlatmış derdini. Anomalisa zaten If'in sanırım en çok ilgi çeken filmlerinden biri oldu. Bu akşam da tekrar gösteriliyor. Evet, onun dışında hani merakla beklediğimiz filmler de var. Bugün ikimiz de zannediyorum bir belgesel görmek istiyoruz. Bağlar, Berke Baş ve Melis Birder'in beraber yaptıkları Diyarbakır'ın Bağlar semtindeki basketbol takımının maceraları anlatıyor. Evet, yıllardır çekiyorlar ve ikisi de tecrübeli belgeselciler, Birder ve Baş. En sonunda İF'in belgesel yarışma bölümünde premierini yapıyor. Bugün saat 7'de ilk defa gösterilecek. Daha deneysel belgesel isteyenler için aynı saatte En Mahrem Eros Aşk Şarkısı 1974 var. Deneysel ve son derece kişisel bir Japon belgesel filmi 74 yılından. Bu akşam ben bir de gece yarısı Yakuza Apocalypse, Yakuza Cehennemini görmeye bir niyetim var. Cuma akşamları gece yarısı çok zorlasa bile Takashi Miike'nin yeni filmi gelmiş. Gece yarısı görmek de Miike'leri daha da büyük bir keyif oluyor. Bir de tabii her zamanki gibi Fitaş'ta ses yalıtımı olmadığı için yan salonlarda başka gösterim olmayan bir saatte gece yarısı görmek her türlü filmi daha mantıklı. O salon problemi sürüyor. Fitaş neredeyse, eskiden Fitaş'ta başlamıştı zaten İF Festivali, sadece oradaki salonlardaydı. Şimdi anca böyle bir temsili tek salon halinde sürüyor. Tek salona düştü bu sene, evet. Ama bir yandan da iyi, çünkü hakikaten kötü salonlardı. Maalesef daha kötü olanı kalmış. Daha iyi olanı kullanılmıyor. O daha küçüktü çünkü. Bunun dışında Cities'de iki salon, Kanyon'da bir salon ve karşıda Budak'ta bir salon, Caddebostan'da var. Evet, onun dışında hafta sonu hani etkinlikler de çok yoğun. Etkinlik programından da biraz bahsedebiliriz İF'in. Yarın 20 Şubat günü Tütün Deposu'nda iki tane etkinlik gerçekleşecek üst üste. Ben ikisine de katılmaya çalışacağım. Çünkü yani bir taraftan film izlemek de lazım ama hakikaten bu yan program da o kadar cazip ki yarın saat 2:30'da Filler ve Çimen. Hatta 4 tane etkinlik var aslında, şeyle başlıyor. Film Fatal, kadın yönetmenlerin bir kurduğu böyle bir toplulukla başlıyor. New York, İstanbul arasında o tanıtılacak saat 1'de. Ama evet, ben de sanırım senin gibi Filmler ve Çimen, iki saatlik bir sohbet, İF'te de gösterilen çeşitli yerli yapımların yönetmenleri bir araya gelecek. Sinema ve umut üzerine bir sohbet alt başlığını tanıyor, vermişler ki şeye de tekabül ediyor. Yani bu genç yönetmenler bugünün Türkiye'sinde içinde yaşadığımız koşulların hikayelerini nasıl kurguluyorlar, nasıl anlatıyorlar, anlatmak, temsiliyet ve bütün bu sorunlar üzerine bir topluca kafa yorma ya da içimizi dökme seansı olarak da düşünülebilir belki. Evet, gerçi The Wolfpack'le çakışıyor biraz, başını kaçırmak söz konusu olabilir. Bu etkinliklerin tabii sinemalarla tam aynı saatte olmamaları bu gibi zorluklara da yol açıyor. Yarın bir de gece 9:30'da Cities'deki iki salonda birden The Assassin, suikastçı gösterilecek Hu Xiaoshen'in yeni filmi. Epeydir de festivalleri geziyor. Bir daha da görme şansı pek olmayabilir iften sonra. O yüzden benim en heyecanla beklediğim filmlerden biri o. Yarın gece bir de ona niyetim var. Yarın bir de saat 5'te yine Sütün Deposu'nda Görüntünün Eylemi adlı bir etkinlik var. Burada da 2000 yılından beri ortaya çıkmış olan değişik video eylem gruplarının temsilcileri bir araya gelecekler. Kara Haber, Artık İşler, Video Occupy, Video Kolektif ve Seyri Sokak gibi. Ve de günümüzün farklı direniş biçimlerinin kaydının tutulmasının aciliyeti hem de sanatla aktivizmin kesişmesi üzerine konuşacaklar. Görüntünün arşivlenmesi hepimizin bir noktada ilgilendiği konular. Görüntünün eylemi de yarın saat 5'te başlayacak, yine saat 8'e kadar devam ediyor. Dediğim gibi hani bunlar da en az hani film programı kadar cazip etkinlikler bir yandan. Evet, gelecek hafta içinde de pazartesi salı pek çok etkinlik var. Konuklarla söyleşiler, Kazuo Hara'yla, Nick Nolan'la, salı günü filmi gösterilecek olan Adam Curtis'le, bunları geçen hafta da biraz duyurmuştuk. Özellikle belgesel ve gazeteciliği bir araya getiren Field of Vision, yeni kurulan platformla ilgili, oradan bir katılımcıyla salı günü bir söyleşi var, benim modere ediyor olacağım. Çarşamba da belgeseller için fonlama üzerine bir söyleşi yapıyoruz. O da bu konudaki gayet konuya hakim isimlerden Filipa Kowarski ile, çok tanınmış belgesel yapımcısı. O yüzden yani dediğimiz gibi filmler bir yandan gayet ilginç ama depodaki söyleşileri, workshopları, atölyeleri de yabana atmamak lazım. Bir de tabii partiler var. Yarın açılış partisi gerçekleşecek Babilon'da. Filmlerden sonra gece yarısı filmine gitmiyorsanız eğer, o da tabii alternatiflerden biri. Önümüzdeki hafta Cuma'da gelenek olduğu üzere Gökkuşağı Partisi yine Babilon'da gerçekleşecek. Onu da şimdiden duyurmuş olalım bir sonraki hafta. Şimdi bir müzik arası verelim o zaman ve İF'te müzik bölümünde, İF müzik bölümünde bu sene daha önce de bahsetmiştik. Çok iddialı şeyler var, belgeseller özellikle var. Bunlardan biri de 90'ların en kült gruplarından biri, İngiliz grup Blur. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiler, bir turneye çıktılar. Hem bu turnenin belgeseli çekildi, New World Towers adıyla. Şimdi Sam Ranch'in çektiği bu belgeseli izleme şansımız olacak İF'te. Blur'dan bir parça dinliyoruz. Thought I Was a Spaceman. Thought I was a spaceman digging out my heart in some distant sand dunes in a car park. The desert had encroached upon the places where we live, and people like me fighting the demons in. But we never succeeded. We never succeeded. In fact, we fell. Thought I was a spaceman digging out my heart in some distant sand dune in a car park by the empty harbor where junk boat phantoms float. The fight for a happy valley, sadly the lines broke. Thought I found my black ball washed up on the shore, on outlying islands, landfall. Thought I found her, but that was not true at all. I'd walked into a bar, raised hell. Blur'den dinledik. Tonight I was a Spaceman. İF'te gösterilecek belgesellerden, müzik belgesellerinden biri. Blur'ün onun şerefine çaldık. Evet, İF'ten sonra tabii İstanbul'da İstanbul Film Festivali gerçekleşecek Nisan'da. Ve film festivalinin bir etkinliği de Köprü'de Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi. Oraya katılacak projeler belirlendi ve açıklandı geçtiğimiz hafta içinde. Son senelerde çok artık kendini ispat etmiş bir atölye bu. Oradan çıkan filmler uluslararası festivallerde de gösterimlerini yapıyorlar. Bu sene 10 film seçilmiş yine. Çok da daha önceki işlerinin de bir kısmını bildiğimiz, bir kısmını da kısa filmci olarak bildiğimiz pek çok ismin yer aldığını görüyoruz. Onur Saylak ve Doğa Akalın beraber yaptıkları bir proje var ki Onur Saylak her ne kadar oyuncu olarak tanıyor olsak da bir kısa film çektiler yakın zamanlarda. O da yeni yönetmenliğe yeni adım attı evet, diyebiliriz. SIAD ödüllerinde en iyi kısa film adaylarından biri aslında. Orhan İnce'nin Kaplumbağa Terbiyecisi, Lucin Dink'in Kül Mektup, Nazlı Elif Durlu'nun ilk uzun metrajı Leyla, Can Evrenol'un Perihan, Ali Vatansever'in ikinci filmi Saf, Uğur Becer'in Sınır Bozukluğu, Esra Saydam'ın Soytarı, İmre Azem'in Yeniden İnşa Çağı, Ekümenopolis'ten sonraki belgeseli ve Olena Yerşova Yıldız'ın Haremden Kaçış filmleri bu sene İstanbul Film Festivali esnasında Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi'ne kabul edilen filmler. Öbür taraftan yapım aşaması atölyelerinin başvuruları da devam ediyor. Başvurular 3 Mart Perşembe gününe kadar alınacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın web sitesine Köprüde Buluşmalar kısmından detaylarına ulaşabilirsiniz başvurmak için. Evet, bir de bakanlık destekleri açıklandı geçtiğimiz günlerde. Aslında iki... Bugün açıklandı. Bugün hatta, evet. Birkaç saat önce. Çok taze haber. Facebook'ta dönmeye başladığı için böyle üstünden vakit geçti gibi oluyor. Uzun metraj filmler ayrıca açıklanıyor ama bugün açıklanan senaryo ve diyalog yazım projeleri, belgesel yapım projeleri, kısa film yapım projeleri ve animasyon film yapım projelerine verilen destekler. Evet, 51 senaryo ve diyalog yazım projesine toplamda 585.500 TL destek verilmiş. 62 belgesel yapım projesine 3.838.500 TL, 43 kısa film yapım projesine 575.500 TL ve 4 animasyon film yapım projesine toplamda 100.000 TL olmak üzere toplamda 160 projeyi ödüllendirmiş oluyorlar. Bu etapta verdikleri desteğin tamamı ise 5 milyon TL civarında bir şeye karşılık geliyor. Evet, bu aslında özellikle belgesellerde ciddi rakamlar var. En düşük 30 bin, en yüksek 150 bin olmak üzere hakikaten bir belgeselin yapımında belirleyici olacak miktarlar bunlar. Kısa filmlerde tabii daha küçük destekler 4 bin ile 20 bin arasında değişiyor. Animasyonlarda da 20 ile 30 arasındaki bir animasyon için aslında çok da büyük bir destek sayılmaz bu. Ama en azından hiç yoktan iyidir diye devam ediyoruz. Uzun metraj destekleri ise ilk filmler ve daha sonraki filmler olarak iki ayrı kategoride veriliyor. Onların ne zaman açıklanacağını henüz bilmiyoruz. Evet, çünkü bu bakanlık kurulları, ya bir tane kurul var ve bir kurul bütün bu desteklere bakıyor hepsine ve her sene başvuru sayılarının da çok arttığını biliyoruz ve o yüzden hani hepsini ne kadar okuyorlar, neye göre karar veriyorlar, bu da çok şeffaf olmayan bir süreç olduğu için herkesi merakta bıraktığını da belirtebiliriz. Evet, o zaman biz bir müzik arası daha verelim ve biraz daha ödül haberleriyle devam edelim. Yine IF'te gösterilen filmlerden A Bigger Splash'tan bir parça dinleyeceğiz. Captain Beefheart and the Magic Band'den Observatory Crest. While the city was busy, we wanted to rest. She decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. We went on a ride, we got outside. The sand was hot, she wanted to dance. We saw flying saucers and all of the rest. Palms in high Spain from Observatory Crest. While the city was busy, we wanted to rest. She decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. So the only thing to do was to drive up and watch the city from observatory crest. Decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. So the only thing to do was to drive up and watch the city from Observatory Crest. Captain Beefheart and the Magic Band'den dinledik Observatory Crest. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Bu dinlediğimiz şarkı da bu sene İF Bağımsız Filmler Festivali'nde galalar bölümünde gösterilen A Bigger Splash, Sen Benimsin filminin müzikleri çok güzel zaten. Onlardan biriydi. Böyle klasikler de var, nostaljik müzikler de var. Senin beklenen filmlerinden daha sonra vizyona girmesini de bekliyoruz zaten. Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ödül döneminin de sonuna yaklaşıyoruz. 28 Şubat'ı 29 Şubat'a bağlayan gece Oscar'lar verilecek ve ondan önceki son büyük ödüller de geçtiğimiz hafta verildi. Hem BAFTA'lar, Britanya Akademisi, hem de Yazarlar Birliği ödülleri verildi geçen hafta. Ve en iyi filmin kime gideceği hala böyle bir ortada kalmış vaziyette. Gerçi İngilizler bir Inarritu'ya doğru meylettiler. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu dallarında The Revenant, Diriliş ödülleri topladı BAFTA'larda. En iyi orijinal senaryoyu Spotlight aldı. En iyi uyarlama senaryo ise The Big Short'a. Onlar da biraz Oscar'larda garanti gibi görünmeye başladılar. Çünkü Yazarlar Birliği'nin ödüllerini de onlar aldı. En iyi erkek oyuncuyu demin söylediğim gibi Leonardo DiCaprio Diriliş'le aldı. En iyi kadın oyuncuyu Brie Larson Room bugün gösterime giren filmiyle aldı. Ki onlar da Oscar'lar için artık neredeyse kesin denen dallar. Yardımcı kategoride ise en iyi erkek oyuncuyu Mark Rylance aldı. Bridge of Spies, Casuslar Köprüsü'yle. En iyi yardımcı kadın oyuncu ise Steve Jobs'la Kate Winslet aldı. Böyle bir Winslet'a doğru bir hafif bir meyil durumu sanki var. Ama bir yandan bu iki oyuncu da Amerikalıları canlandıran İngilizler ve ödülleri de İngilizler veriyor. Orada o yüzden çok da emin olamıyorum. Yani o dallarda Oscar'lar için hala Sylvester Stallone'un bayağı bir adı geçiyor. Evet, yani evet. Ama ben Winslet'ı dedim. Evet, Winslet, onun şansı biraz daha arttı gibi sanki. Belki onu yani Oscar'larda, akademide de aslında bir hayli yüksek bir İngiliz katılımı var. Çünkü Hollywood'un, daha doğrusu İngiltere sineması dediğimiz şeyin %85'ini zaten Hollywood oluşturuyor. O yüzden akademide de ciddi sayıda İngiliz vatandaşı üye mevcut. En iyi orijinal müziği Ennio Morricone aldı. Hateful Eight ile Tarantino'nun filmi. Görüntü yönetimi, sinematografi ise yine Revenant'a gitti. Evet, kurguda ve tasarımda Mad Max, ayrıca kostüm tasarımı ve makyaj, saçta da Mad Max ödülleri topladı. Yine son derece bence adil olmayan biçimde, hani bu tarzı daha büyük şey yapan işte bol efektli kostümlü filmlere yani kurguyu almasına çok sevindim ama böyle teknik ödüllerin verilmiş olması biraz tabii sinir bozuyor. Yani aynı şey zamanında işte Yüzüklerin Efendisi'nin falan da başına gelmişti çünkü. Yani şey anlamında mı diyorsun? En iyi filmi de aslında hak ediyor anlamında mı? Yoksa onların zaten çok bütçesi var bunu yapabiliyorlar anlamında mı? Yo yani ne bileyim oyunculuklarda mesela Charlize Theron'un ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum evet, o filmde. Ve adaylığı olmadı. Bile yok yani evet. Hani o açıdan. Yani biraz yani kaynıyor arada o açıdan katılıyorum ben de kesinlikle. Ama hani büyük film ve özel efekt ödülü deyince özel efekt ödülünün Star Wars'a gitmesine şaşmamak gerekiyor. Sesi de yine diriliş almış ki o da aslında hak edilmiş bir ödül. Yabancı dilde filmi Damien Chiffreau'nun Wild Tales'ı almış. O geçen sene Oscar'larda adaydı. Bizde de gösterime girdi. Asabiyim ben diye girdi galiba. Öyle bir asabi ismi vardı. Belgeselde Asif Kapadia'nın Amy Winehouse belgeseli ki o Oscar'larda da çok önde görünüyor. Animasyon o da aynı olacak. Inside Out, Ters Yüz. En iyi Britanya filmini ise Brooklyn aldı. Orada da oldukça ciddi adaylar vardı aslında karşısında 45 sene gibi. Bizim de bu seneki favorilerimizden ama Brooklyn'e gitti. Evet, Brooklyn İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek. Ardından gösterime de gireceğini bekliyoruz. İlk işini yapan bir Britanyalı yazar, yönetmen veya yapımcıya verilen ödül ise Thieb filminin yapımcısı Rupert Lloyd'la yönetmen yazarı Naci Abunovar'a gitti. Thieb de yabancı dilde Oscar'larda aday. Aynı şekilde. Bu haftalarda böylece dağıtılmış oldu. Hızlıca belki de Yazarlar Birliği'nden de bahsedelim. Evet, zaten demin söylediğimiz gibi orijinal senaryo Spotlight, uyarlama senaryo The Big Short, Büyük Açık. Belgeseli aday bile olmayan Oscar'larda Alex Gibney'nin Scientology filmi Going Clear aldı. Bayağı iyi. Yani ben çok gene keyif alarak izledim. Alex Gibney'i zaten çok beğeniyorum. Büyük hayranıyım belgesellerinin ve bence Going Clear'da yine düzgün bir iş çıkarmış. Ama tabii Hollywood'un Scientology ile olan problematik ilişkisinden dolayı akademi ödüllerinde aday gösterilmemesine çok da şaşırmadım. Evet, dizilerde de yazarlar drama dalında Mad Men'e, komedide Veep'e ödüllerini verdiler diyerek bu haftanın sonuna gelelim. Teknik Masa'da Ayberk'e ve destekçimiz Melahat Behlil'e çok teşekkür ediyoruz. En son yine If'den bir parçayla The End of the Tour filminde kullanılan Tindersticks'ten Here adlı parçayla veda edeceğiz size. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Never come, and I'm the only one who laughs at your jokes when they are so bad, and your jokes are always bad, but they're not as bad as this. Come join us in a prayer. We'll be waiting, waiting, waiting. Everything's ending here. In all the stare of striking, it defends an empty deck you cast away. And rain upon your forehead where the mist for high, if you just let it clear. And our last quarter stand randomly. Go down to the outlet once again. Paint portraits of minions and slaves, crutch mavens and one night. They're the only ones who laugh at the jokes when they are so bad, and the jokes are always bad, but they're not as Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.